Północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rozpoczyna się cisza wyborcza. Do niedzieli do 21 zakazana jest jakakolwiek agitacja. Są zarzuty dla nastolatków ze Skawiny za rozpylenie gazu pieprzowego w szkole. Muszą liczyć się z tym, że poniosą ciężką odpowiedzialność za takie właśnie zachowanie. Bydgoska PESA wyprodukuje szybkie pociągi dla PKP Intercity. Kontrakt wart jest 1 000 000 000 zł. Już jutro wybory do Europarlamentu. Polacy po raz trzeci będą wybierać swoich przedstawicieli, a właśnie teraz zaczyna się cisza wyborcza. Dlatego sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki na naszej antenie przestrzegał przed jej łamaniem. Każdy taki aktywny fragment agitacji wyborczej, czyli na przykład gdyby ktoś, a często się niestety zdarza jeszcze, w nocy rozrzucał ulotki, wieszał plakaty, nawet w dniu głosowania, gdyby były nawoływania do głosowania na określonego kandydata. Także działalność na portalach społecznościowych może być uznana za złamanie ciszy wyborczej, bo internet podlega tym samym prawom, co prasa. Tym, że tu może wyjaśnijmy też, że to nie Państwa Komisja Wyborcza, ani żaden organ wyborczy jest tu właściwy do orzekania, czy jest to jakiś czyn złamaniem ciszy wyborczej, czy nie. Tym się powinny zajmować prokuratura, policja i sąd. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od 7 do 21. Dwóch nastolatków odpowie za rozpylenie gazu pieprzowego w szkole w Skawinie. W czwartek podtruło się tam 12 uczniów. Z budynku szkoły ewakuowano kilkaset osób. 17-latek odpowie jako osoba dorosła. Prokuratura postawiła mu zarzut narażenia na niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób. 16-latek będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich, mówi Katarzyna Padło z małopolskiej policji. W zasadzie bez żadnego powodu, jak oni to tłumaczą, dla draki, dla kawału, rozpylili tę substancję. Natomiast niezależnie od tłumaczenia, jakie podają, muszą liczyć się z tym, że poniosą ciężką odpowiedzialność za takie właśnie zachowanie. Także finansową. Sąd może zdecydować także o pociągnięciu ich, czy też ich rodziców, do odpowiedzialności materialnej związanej z kosztami całej akcji. 17-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Prokurator chce, by został objęty policyjnym dozorem. 16-latek został przesłuchany jako sprawca czynu karalnego. 1 000 000 zł. Tyle wart jest najnowszy kontrakt bydgoskiej PESY. Firma wygrała przetarg na dostawę szybkich pociągów dla PKP Intercity. Bydgoska PESA wyprodukuje dla PKP Intercity 20 nowoczesnych składów. Pociąg DART to zupełnie nowa rodzina pojazdów, mówi z dumą prezes firmy Tomasz Zaboklicki. To jest pociąg, który docelowo może jeździć 250 na godzinę. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba i zamawiający będzie tego oczekiwał. Naprawdę jest to szansa dla całej PESY, bo i technolodzy, konstruktorzy, pracownicy będą się dalej rozwijać i kolejne miejsca pracy na przyszłość. Myślimy, że wyjdziemy też tym pojazdem na rynki zagraniczne. Inwestujemy w komfort. Do końca 2015 roku 70% naszych pociągów będzie nowych lub zmodernizowanych, dodaje Marcin Celejewski, prezes zarządu PKP Intercity. Kontrakt praktycznie zamykający w dużej mierze ten gigantyczny program inwestycyjny, który sięga prawie 6 miliardów złotych, jest też jednym z największych kontraktów, jaki PKP Intercity podpisało w ostatnich dniach, po to tylko, żeby nasi pasażerowie mogli jeździć po Polsce komfortowo. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Hasłem przewodnim tego spotkania były krasnoludki, a pierwszym przeczytanym utworem bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi. Już po raz 14 znani mieszkańcy Suwałk zachęcali najmłodszych do częstszego sięgania po książki. Tegoroczna edycja odbyła się w ramach obchodów 172. rocznicy urodzin najsłynniejszej mieszkanki Suwałk, Marii Konopnickiej. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród czytają dzieci. To jest tylko taki mit, że dzieci nie czytają. A zwłaszcza jeśli dzieciom się czyta, to one tym chętniej potem czytają same. Maria Kołodziejska z Biblioteki Publicznej w Suwałkach. Dzieci łatwiej zasypiają, kiedy im się czyta książkę i one słuchają. Mają więcej marzeń, więcej wiedzą o świecie, więcej pytań zadają. Ja czytam mnóstwo książek. poprawia ortografię, składnie, interpunkcje, naprawdę dużo pomaga. I najważniejsze chyba jest ta wyobraźnia, która dzięki temu się rozwija. Można wejść w ten świat, poczuć się, jakby się było tym głównym bohaterem. Czy wy czytacie książki? Tak. Karolcia jest ciekawa, Dzieci z Bullerbyn są bardzo ciekawe. Coś nad plotem. Czy to Krasnal samolotem? Książka może nauczyć, książka czasami rozbawi i się dowiemy czegoś z książki. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna w Suwałkach, która po raz kolejny włączyła się w ogólnopolski projekt Cała Polska czyta dzieciom. To był Serwis Trójki. Najładniejsza pogoda dziś na wschodzie Polski, na zachodzie oraz w Małopolsce i Karpatach może się chmurzyć, padać i grzmieć. W Gdańsku 24 stopnie, w Poznaniu 25, w Białymstoku i Kielcach 28-29, w Rzeszowie i Łodzi. Trójka. Program trzeci. Doktor Wilczur już wybrał. Da swój głos strecie rock'n'rolla wolnej od Angola. Kartys, kartys, kartys, kartys, kartys, złama, prawie syzman twarz. Richard Bachar, jak się stik tak jest pod wiernym sukces. Masz je pałcie, są sto krawcie, szlecie na grybieś, ponę od kapsie. Uchaty dłoma, wajwiszy ryzman tłoc. Ja ty nie wiem, że jest dziwo tłoc. Uchaty dłoma, wajwiszy ryzman tłoc. Tajam salam svet i ona stala vista. Tu pije sture se zlakam karti i skati se hlopa. Skajšta kasir saurjet kaza silak na sebi spjeder. On je pasaka šijer lajmigam, begam ta noteg, noteg buti. Par mums, par mums, par mums. Nie wiesz, dziwo tłoc. Uchaty dłoma, najwyższy ryzman tłoc. Jest kilka dobrych powodów, żeby zacząć strefę rock'n'rolla wolną od Angola językiem łotewskim. Na przykład dlatego, że niedawno był konkurs Eurowizji i ten zespół jakoś mi się z tym skojarzył. Nazywa się Prata Vetra. No i wszyscy główkują i nie przypominają sobie takiego zespołu na konkursie Eurowizji. Prata Vetra. Ale Prata Vetra to tak naprawdę ten sam zespół, który nazywa się zupełnie inaczej. Oto dowód. Sveiki visiem. Trojkas klausītāji. Te prāt vētra. Je brainstorm. Mums ir prieks jums teikt čau čau un vēlreiz atgādināt, ka jūs klausāties radio Trojka. Czyli Prata Vetra i Brainstorm to ten sam zespół. Tylko jeden po łotewsku, a drugi po angolsku. Ten ostatni odrzucamy i mamy Pratę Vetrę, które to wyrażenie znaczy dokładnie to samo, co brainstorm, czyli burza mózgów, bo prac to mózg po łotewsku, a vetra to burza. Albo na odwrót, no kto by znał łotewski? Mogę sobie dowolnie tłumaczyć z łotewskiego na polski i tak nikt mi niczego nie zarzuci. Chociaż no widzę, że niektórzy słuchacze już wiedzą, że to był łotewski. Straciłem ostatnią nadzieję, że ten język może się pojawić w jakiejś wakacyjnej audycji pod tytułem Jaki to język? Widzę, że słuchacze jednak są w łotewskim zorientowani. Na przykład Aleksander. Na dobry wieczór Prata Vetra i łotewski. Albo siwy. Jakże miło usłyszeć Prata Vetrę w ojczystym języku, bo przyznam, że jak śpiewają po angolsku, to jakoś tak dziwnie w uszach. No więc nie będzie łotewskiego w konkursie Jaki to język, bo to byłoby za proste. Ech. No dobrze, a dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Nasze granie ciszę łamie, czyli będzie głośno. Prata Vetra, czyli Brainstorm, zespół znany, a teraz będzie debiut i premiera w strefie, bo zawsze jakieś muszą być, bo to nie wakacje, gdzie nie ma żadnych premier. O nie, nie. No to tym razem przeniesiemy się do Walencji. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /wolna-strefa, gdzie no należy sprawdzać, co jest grane w audycji i w ogóle, żeby się zainteresować strefą rock'n'rolla wolną od Angola. To jest dobry adres, jak napisałem, walą z Walencji bez modnych tendencji, a nazywają się La Pulqueria. Nada que decir. Por eso quédate hoy junto a mí. Cabeza, hueca, cabeza, hueca, cabeza, hueca, cabeza, hueca. Por estas calles que griten que no hable. Horas oscuras pateando las basuras. Esto es un baile sin ley, pero no. Que no nos mande ningún rey. Noches para contar. Aunque hoy no sobran las palabras. Queremos más. Las horas desatadas, vamos. Pensar, nada que decir. Por eso quédate junto a mí. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, hueca. Nada que pensar. algo podamos jugar. Siempre habrá algo para quemar. Cuando me atonta este viento, por solo hacer lo que siento, lanzando al cielo estas chelas. Hoy solo somos esqueletos. El pelotón calavera. Ya nada pienso y me llevan mis huesos huecos. Huesos, huesos, huesos, huecos. Zdradziło ich seplenienie. Sądząc po nazwie i po repertuarze, myślałem, że pochodzą z Meksyku. Ale niestety seplenili i to mocno, a wiadomo, Ameryka Południowa, czy gdzie tam zaliczymy Meksyk, nie sepleni, a oni i owszem. Dzięki czemu i ja też bezkarnie mogę sobie poseplenić na antenie rozgłośni publicznej. Cabeza Hueca. To tytuł drugiego utworu, a wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam wszystko na bieżąco, mam nadzieję. To, co jest grane w audycji La Pulqueria. Tak się zwie ten zespół, a pochodzą z Walencji, a nie z Ciudad de México. La Pulqueria, ponieważ zespół i płyta są bardzo strefowe, no to można się ich jeszcze spodziewać w kolejnych strefach. La Pulqueria z płyty Fast Cuisine. Strefa małpa polskieradio.pl. A odtworzyliśmy ten zestaw, ponieważ... Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A nie, siwy wie, ska z pazurem, zacny debiut. No właśnie, tłumaczę tym, którzy nie wiedzą, że ska to to samo co reggae, tylko 3 razy szybciej. Mam nadzieję, że to się dało wysłyszeć w tym zestawie muzycznym zespołu La Pulqueria z Walencji. W różnych sprawach słuchacze piszą do strefy, również osobistych. Kasia napisała... Oświadczam uroczyście, że niebawem przybędzie w strefie nowy słuchacz. No to Kasiu, serdeczne gratulacje od strefy i słuchaczy. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Nasze granie ciszę łamie. I gdzie się teraz przeniesiemy? Ho, ho, ho, daleko, daleko. Do Pekinu. Tak, tam też strefowo grają. Znowu przyłoją. Zespół dla całego świata zwie się Twisted Machine. Nie,

Ten chiński zespół z Pekinu ma oczywiście jakąś chińską, mandaryńską nazwę. Ale niestety zapomniałem. Być może słuchacz Michał z Łodzi, który jest darczyńcą niniejszego fonogramu dla strefy, może słucha i podpowie, jak to po chińsku powinno się wymawiać. W każdym razie mają pseudonim ogólnoświatowy Twisted Machine. Twisted Machine, tak się zwą, co pewnie nie ma nic wspólnego poza znaczeniem z brzmieniem tego po chińsku. W każdym razie, proszę bardzo, dla siebie to potrafią wyprodukować. Zresztą już w tej sprawie na przykład smyki przychodzą, 71335, Mrówek twierdzi bardzo kategorycznie: ja jestem za tym, żeby wszystko pochodziło z Chin, a zwłaszcza muzyka. No, ja nie byłbym taki kategoryczny, ale jeśli chodzi o muzykę, to mieliśmy już dowody w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że dla siebie, no, to wyprodukowano w Chinach. To znaczy, nieźle. Oprócz tego Łukasz. No i tutaj muszę niestety jakby potwierdzić mit o pewnej nieodpowiedzialności ojców zajmujących się małymi dziećmi. Łukasz napisał: oświadczam uroczyście, że strefy słucham dzisiaj z moją dziewięciodniową córeczką Sarą. No, zastanawiam się tylko, co będzie za półtora roku. Dziecko przemówi po mandaryńsku, co potwierdza niejako Siwy. Ostatnio przyuczałem swojego 5-letniego chrześniaka do strefy. Później chodził i w kółko śpiewał: mama anarchia, papa stakian pardwiejna. Takie słuchanie strefy przez dzieci raczej trochę niebezpieczne. Potwierdzam zdecydowanie. Przypominam, że też smyki można słać, 71335, złocisza 23 płacąc za możliwość tę. Napisała Olga: strefy słucham co tydzień, pomimo zmęczenia szkołą. I nie wiem tylko, czy napisała uczennica, czy napisała nauczycielka, bo gdyby to była ta druga ewentualność, no to powtórzyłbym jedno z haseł strefy: ach, polska oświata, mój podwójny zawód. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem: nasze granie ciszę łamie. I cóż mamy w zanadrzu? A, no mamy pretekst do tego, żeby zagrać kolejnego wykonawcę, bo już przebierają nóżkami, żeby przyjechać do Polski i dać koncert. Z Bośni i Hercegowiny. To jeden kraj tak się nazywa. Bośnia i Hercegowina. A wykonawca? Dubioza Collective. Smaku dobro, Bosno i Hercegowino. Pryli, pa, pa, pa, pa, pa! bole ganja onda seks. Bole stvaram novi zvuk, lakše stvaram novi tekst. Relax, smotaj! Drugu prva pukla je ko keks. Yes, jedan nije dosta, motaj next. Yes, easy prolazim kroz šita stres. Ne uklapam se ja u sav taj mes. Blam, blam, svaki dan sanjam autoban. Blam, blam, kud ko krenem samo maka down. Blam, blam, jao brate kako sam iznerviran. Blam, blam, nad glavom nam visi kran. Znam, ti se ne predaj, ne daj da budeš u toru, prelaj, ne laj, istini u oči gledaj dok narod živi na hljebu i vodi, šutiš i trpiš kao da ti godi, pucaju šuplje o nacionalnoj slobodi, sve se to na keš svodi, na keš svodi. Žaloste nam vrbe, nema brige, bok moroni, o tebi se skrbe. Lobanje nam vrte, predugo već trpe. Statue i kipovi, niko da se mrdne. Svako svome jatu leti i drugi se boji. Svako trči kroz svoj barjak, što ponosno stoji. I na kraju nije bitno u kojoj si boji. Samo jedan izvor ima žugi da postoji. Oni dolaze po svoje i ne pitaju. Dok u mome oči tvoje samo lutaju. Oni dolaze po svoje. Opet novi izbori, opet nove laži. Što su rekli juče, to danas ne važi. Što udarci su niži, sve su vam draži. Motike i jeba, to je sve što narod traži. Cijeljeni birači, pa muka berači. Mazohisti što idol vam je ko najviše tlači. Dok vaši vam biće, vi govorite jače. Ponovo birate da povećaju harače. Oni dolaze po svoje i ne pitaju. Dok u mome oči tvoje samo funkciju ti dovešćeš i sin, tvoja familija fin, za vladu kadra ima, nepotizam i korupcija su svima, i otac i majka, bez njih bez zraka, amandman, amandman, niz je beskrajan, sva ta birokracija, sjajna zanimacija, ja. Policarima pojedinim želim dugu starost, tešku bolest. Bolest. kažu da više ne mogu trpjeti one koji ne rade ništa, a sjede na važnim mjestima. No i co, taki trudny ten język bośniacki? No wcale nie. Sporo dało się zrozumieć. Dubioza Kolektiv, tak się zwie wykonawca i to chyba najbardziej znany wykonawca z tego kraju, który zwie się bardzo dziwnie i zawile Bośnia i Hercegowina. Jak się można tak nazywać? Jak Serbia i Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Ile krajów wymieniłem? No i jest pretekst dobry, żeby Dubioze Kolektiv zaprezentować w strefie, a mianowicie dlatego, że wybiera się do Polski za tydzień. W Warszawie, na Ursynaliach zagra. Jeśli prześledzić listę występów tego zespołu, no to powiem, gdzie jest menedżer tego zespołu, bo 24 maja, czyli pewnie jakoś dzisiaj, występują we Francji. Potem przyjeżdżają do Warszawy, a potem w czerwcu znowu są we Francji. Czyli można by powiedzieć, że opuszczają Francję specjalnie po to, żeby zagrać na Ursynaliach 30 maja w Warszawie. No nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. Podejrzewam, że mnie tam też nie będzie, bo no, albo będę prowadził strefę, albo będę się gdzieś opalał, bo no, przy takiej pogodzie to naprawdę nie da się siedzieć w mieście, nie da się. Więc jeżeli następną strefę poprowadzi ktoś inny, no to proszę bardzo nie biadolić i nie psioczyć. Strefa Małpa Polskie Radio. .pl. No, przyznam się, że coraz czarniej widzę audycję wakacyjną, jaki to język, ponieważ chyba słuchaczy nie bardzo można zagiąć. W sprawie zespołu Twisted Machine z Pekinu napisała Kaja. Twisted Machine w oryginale nazywa się, tu cztery krzaki, Niuhidihi. O, czyli mamy już chińską nazwę, mandaryńską. Niuhidihi. Twisted Machine. A skąd Kaja to wie? Ano, pisze tak. Dziękuję za możliwość skonfundowania Tajwańczyków. Siedzę u nich w parku i słucham strefy. A otoczenie bardzo dziwnie mi się przygląda. Dlaczego w Tajpej jest zimniej niż w Polsce? Czyli nawet na Tajwanie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To swoją drogą myślę, że jest jakąś porażką, żeby włączyć polskie radio w Tajpej, żeby posłuchać polskiego, a tu leci ten sam język co wokół, czyli mandaryński. To się nazywa pech w życiu. No, współczujemy, Kaju. Strefa Małpa Polskie Radio.pl tudzież 71335 smykowo. Jakby ktoś się chciał połączyć z audycją, jest jeszcze godzina i 15 minut szans na to. No dobrze, to teraz znowu zaglądamy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie właściwie jest wszystko, co chcielibyście wiedzieć o audycji, ale wstydzicie się napisać. I takie hasło: metal norweski, iście diabelski. Ten zespół zwie się Schlägest. We'll be right back. Nie rozumiem Norwegów, bo to w końcu najbogatsze państwo świata. No, zależy jak mierzyć, ale powiedzmy, że tak jest. Zamiast się cieszyć bogactwem, pływać w basenie, to oni chwytają za gitary i grają jakiś szatański metal. Ech, naprawdę nie wiem, co o nich sądzić. Zespół Schlegest. No, to też nie jest do końca dobry zespół, ponieważ na raz, dwa, cztery, osiem utworów na tej płycie, która zwie się Lydum, tylko trzy są po norwesku. Nie rozumiem Norwegów. To nawet nie o to chodzi, że nie rozumiem Nynorsk ani Bokmål. Zamiast odpoczywać, czytać, słuchać, to oni grają jakiś przestarzały rock'n'roll. Na gitarach w dodatku. strefa@polskieradio.pl. I takie coś właśnie podesłał strefie mistrz twarzoksiągu Patryk, który nie tylko tam organizuje życie twarzoksiągowe. Tak, mamy coś takiego jak twarzoksiąg strefy rock'n'rolla wolny od Angola. To jeszcze stara się dbać o poziom muzyczny audycji, bo przecież gdyby doktor Wilczur tylko był za to odpowiedzialny, co to by była za kiepska audycja. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo, gdyby ktoś nie był podłączony do klawiatury. Napisała Arleta. Są ludzie, którzy przy strefie robią zadania z matematyki i nawet nieźle im to wychodzi. No, sądząc po, jakby to powiedzieć, stylu i składni, rozumiem, że autorka tego listela do nich nie należy. W sprawie pewnego pecha i porażki za granicą, bo mówiliśmy o tym, że Polak na przykład na Tajwanie włącza polskie radio, żeby posłuchać polskiego, a tam mandaryński. Bo akurat trafił na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Basia w tej sprawie. Jak kiedyś byłam w Turcji, na głębokiej prowincji, to tam leciało takie radio ogólnotureckie. No i puścili Myslowic w oryginale. A człowiek chciał odpocząć od tych polskich zespołów. Strefa małpa, polskieradio.pl. Tudzież 71335. A przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem nasze granie ciszę łamie. No i rzeczywiście cały czas łoimy, trochę nie ma odpoczynku od tego. No dzisiaj raczej słuchacz nie ma prawa do piosenek, do ładnych rytmów, do odpoczynku. Ciągle coś łoi albo ja zgoczę. No dobrze, to teraz będzie trochę łatwiej coś zrozumieć niż na przykład po norwesku. Tym razem z Czech, z miejscowości, która bardzo ładnie się nazywa Kralupy nad Weltawą. No, to chyba już wszystko wiemy, a właściwie nic nie wiemy. Zespół, no, o niezbyt czeskiej nazwie Drużba. protiv